50 languages. 29. 29. در رستوران 1. در رستوران 1. آیا این میز خالی است؟ آیا این میز خالی است؟ لطفاً لیست غذا را به من بدهید. لطفاً لیست غذا را به من بدهید. توصیه شما چیست؟ توصیه شما چیست؟ یک آبجو می‌خواهم. یک آبجو می‌خواهم. یک آب معدنی می‌خواهم. یک آب معدنی می‌خواهم. یک آب پرتقال می‌خواهم. یک آب پرتقال می‌خواهم. یک قهوه می‌خواهم. یک قهوه می‌خواهم. یک قهوه با شیر می‌خواهم. یک قهوه با شیر می‌خواهم. با شکر لطفاً. با شکر لطفاً. من چای می‌خواهم. من چای می‌خواهم. من چای با لیمو می‌خواهم. من چای با لیمو می‌خواهم. من چای با شیر می‌خواهم. من چای با شیر می‌خواهم. سیگار دارید؟ سیگار دارید؟ زیر سیگاری دارید؟ زیر سیگاری دارید؟ کبریت، فندک دارید؟ کبریت دارید؟ من چنگال ندارم. من چنگال ندارم. من کارد ندارم. من کارد ندارم. من قاشق ندارم. من قاشق ندارم.